die door de vakjury aan Daniel Vinke uit Schiedam werd toegekend. Herman de Bruin praat met hem. Ben je nieuw talent, Daniel? Welkom overigens. Ja, dankjewel. Ja, ik heb hem gewonnen, dus ze zeggen het. Hè. En nieuw talent, dat betekent dat je nog niet zo lang met foto's bezig bent? Nee, klopt. Dat is voor mensen die minder dan 3 jaar bezig zijn met trouwfotografie. Het is een wedstrijd van Bruid en Bruidegom Magazine, volgens mij. Dat is een wedstrijd die 1 keer in het jaar wordt gehouden. Mm-hmm. Daarin worden awards uitgereikt in 9 verschillende categorieën. En als je korter dan 3 jaar bezig bent, dan ding je automatisch mee naar de award voor nieuw talent. Ja, en daar ben je dus uitgekomen als de winnaar. Wat zijn de jury? Nou, de jury, die wat ze zeggen, dat is niet bekend eigenlijk. Ze kiezen gewoon iemand eigenlijk die... Het juryrapport gelezen? Nee, dat heb ik niet gelezen, inderdaad. Dat nee, krijg je niet. Nee, en het is zo dat sowieso alle... bruidsparen zelf mogen stemmen op de genomineerde foto's. Mm-hmm. En degene met de meeste stemmen, die wint dan de award. De genomineerden worden wel door een vakjury gekozen. Ja. En ja, daaruit kan de bruidsparen zelf, die kunnen dan een favoriet kiezen, zeg maar. Ja, maar bij de jury komt geen verhaal uit van... nou, deze foto is daarom de beste geworden of zo. Nee, niet. Het is echt... Hou ze allemaal geheim. Ja. Oké. Okay. Ja, wat is je geheim bij de foto's? Dat je zegt, ja, daar richt ik me op. Nou, ik richt me vooral op het vastleggen van de mooie momenten en de creatieve portretten. Nou, tijdens de fotoshoot gaan we zeg maar een uurtje op een dag, op een bruiloft zeg maar, dan gaan we een fotoshoot doen. En het is niet zo standaard dat je naast elkaar staat en een fotootje maakt en dat het iedereen in de camera of zo, kijkt. Of nee, precies. Water. Ja, ja, nee, ja. Ik zoek dan altijd naar creatievere oplossingen. Dus of we doen het binnen op een locatie en dan gebruik ik flitslampen. Om het wat creatiever te maken. Of ik zoek een mooi lijnenspel of iets of zo. En daardoor probeer ik wat creatiefs erin in te leggen, zeg maar. Ja, ja. Zwart-wit of kleur? Of doe je ook nog zwart-wit? Ik doe ze beide. Beide? Beide, ja. Ja, en dan ben je nog niet klaar met de foto's afdrukken. Want dan moet het ook nog in een prachtig boek. Ja, want zeker dat doe je ook nog erbij. Ja, tuurlijk. Ik vind wel sowieso van je bruiloft moet je wel echt een album hebben. Want ja, dat is de mooiste manier om je bruiloft te herinneren. Ja. Het album wordt digitaal gemaakt. En dan gaat het naar de leverancier. En die maakt een heel mooi, prachtig album van. En het grootste album wat ik aanbied, dat is 30 bij 45. Ja, als je dat openslaat, dan heb je gewoon 90 centimeter. Dus bijna een meter aan foto. Ja, dat is echt wel geweldig om dat van je bruiloft terug te zien. Bijna een bioscoopvoorstelling. Ja. Een diavoorstelling, zou je denken. Ja, ja, precies. Ja, daar gaat het wel op lijken. Op een bruiloft maak ik iets van 10.000 foto's. Zo. Die ga ik allemaal na. Dan maak ik een selectie van ongeveer 500. Die foto's worden bewerkt. En dan kunnen de klanten zelf uitkiezen welke... ongeveer 70 foto's zijn in het album mogen. Dan hebben ze inspraak. Ja, precies. Ja, en die 70 foto's die komen in het album. En dat album dat wordt dan geproduceerd door een echte trouwalbumleverancier. Ja. Een mooi beroep. Ja, mensen zijn over het algemeen heel dankbaar dat je dat wil doen. En dat je ook een mooi onderwerp hebt wat ze later nog eens kunnen bekijken natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat vragen ze natuurlijk ook van tevoren. Dat willen ze graag. Ja. Want je wil die dag wel vastleggen. Ja, en dat lukt jou goed. Ja, zeker weten. Het is heel dankbaar beroep, inderdaad. Ja, waar kunnen mensen jou verder bereiken als ze die foto's willen zien? Je zei net, ja, als je voorbeelden ziet, dan weet je waar je aan toe bent. Ja, op mijn website, dat is trouwfotosvandaan.nl. Mm-hmm. Het kan op Instagram, @trouwfotosvandaan. Oh, ja. En op YouTube ben ik ook, dan kan je zoeken op trouwfotograaf. Ja, en gebruik je altijd het decor van Rotterdam of... Kan het ook wat anders zijn? Het kan ook wat anders zijn. Ik reis door heel het land om foto's te maken. Ik ben ook in de Ardennen al geweest met een bruidspaar. Dus, Ardennen? Ja, het is nog voornamelijk Nederland, maar het buitenland kan ook nog. Ja. En toevallig heb ik vanavond een gesprek met mensen die gaan trouwen in Italië. Dus, Ja. En ja, dan moet je wel even kijken hoe die foto's... Want Rotterdam ken je, ja, zei klopt, je al. Klopt, ja. Dan moet je wel kijken waar je dan de plekken kan vinden. Hoe doe je dat dan? Ja, nou in principe ben ik nu zo getraind dat ik overal foto's kan maken, ongeacht de locatie. Je komt er en je ziet meteen uit de plekken. Ja, klopt, ja. Ja, en dat is zo fijn werken. Dan hoef je ook niet van tevoren te kijken naar de locatie of waar je foto's moet gaan maken. Want ik ben wel eens in het verleden van tevoren gaan kijken naar de locatie. En dan kom je vanzelf op de locatie, op de bruiloft zelf. En dan is het net weer anders of zo. Of dan kan dat plekje weer niet waar je foto's wilde gaan maken. Maar nu is dat niet meer nodig. En nu kan ik het gewoon... Je ziet het eigenlijk ter plekke gewoon en dan weet je al hoe het beeld eruit komt te zien. Ja, bijna. Precies, ja. Ja. Nou, dat is knap en dat is heel mooi. Dank je wel. Ik dank je wel voor het gesprek. Daniel Vinke en op de website en op alle sociale media noemen we gewoon Daan. Yes. Dank je wel. Heel veel succes met alle dingen die je moet doen. En internationaal trouwfotograaf word je. Yes, zeker dank je wel. In België al en nu ook in Italië misschien. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Zou mooi zijn. Nogmaals dank.

1982 was het jaar voor Donald Fagen met IGY, oftewel The International Geographical Year. En daarvoor is Julien Clerc met La Même Tribu. Zometeen hoor je alles over Stichting MKB Rotterdam-Rijnmond. Na Joan Baas en Diamonds and Rust. And here I sit, and on the telephone heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago, I bought you some cufflinks. You brought me diamonds and rust. Will you burst on the scene already? Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. I've already paid. Eerlijk gezegd is dit een van de weinige nummers die ik mooi vind van Joan Baez. Diamonds and Rust hoorde je. We gaan naar ons volgende onderwerp. Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Daarom is begin 20e eeuw de Koninklijke Nederlandse Vereniging MKB Nederland opgericht door ondernemers. Met als missie bijdragen aan een kansrijk ondernemersklimaat. Tera Cox praat met de vicevoorzitter Linda van der Wind. Linda, fijn dat je er bent. Dank je. Linda, wat is jouw functie bij die stichting? Mijn rol is strategisch partnermanager. En dat betekent eigenlijk dat alle partners van MKB Rotterdam Rijnmond, dat zijn er meer dan 100, die probeer ik met elkaar te verbinden op inhoud. Op 10 oktober is er een duurzaamheidscongres en daar staan dus alle partners die een relatie hebben met duurzaamheid, die zijn daar. En op dat congres geven zij goede voorbeelden van hoe je dat kan doen. Is er ook een toolkit? Is er ook een bingo? De bullshit duurzaamheidsbingo. Om eigenlijk te begrijpen van wat is er nou allemaal op dat gebied en waar kan je op aanhaken als ondernemer. En dat gaat echt van groot tot klein. Dus het is echt met elkaar zoeken naar hoe kan je samenwerken. Bijvoorbeeld op het thema duurzaamheid. Maar ook bijvoorbeeld op het thema digitalisering. Wat is nou eigenlijk precies jullie missie? Wat bieden jullie in het algemeen aan die MKB'ers? Nou, het hoofddoel van MKB Rotterdam Rijnmond is belangenbehartiging en lobby. Wij vertegenwoordigen niet alleen de leden, dat zijn de 800 en ons netwerk van 15.000. Zo. Maar wij vertegenwoordigen ook een heleboel ondernemersverenigingen die zich bij ons hebben aangesloten. En namens hen doen wij de lobby en dat is op gemeentelijk niveau, op regionaal niveau, op provinciaal niveau en ook op landelijk niveau. Je bent natuurlijk voor het goed ondernemerschap van die MKB'ers. Praten jullie ook wel eens met gemeentes? Zijn jullie ook wel eens partner om met gemeenten te praten? Van joh, die ondernemers hier, dat gaat niet goed zo. Wij willen dit. Vertel daar eens iets over. Of dat zeker. Ook kan. Nee, zeker. Wij zijn echt, de gemeente is een hele belangrijke gesprekspartner voor ons. En dat zit vooral in die belangenbehartiging en in die lobby. En sterker nog, onze voorzitter Pieter van Klaveren en onze vicevoorzitter Yvette Huismans, die hebben echt op hele regelmatige basis contact met ambtenaren van de gemeente, maar ook met de politici, hè, dus de wethouders. Die lijnen zijn heel kort en dat zit er vooral in omdat we echt zo'n directe lijn hebben naar onze achterban. En op die manier kunnen we ook de gemeente informeren, maar ook aangeven waarop het nodig is om bepaalde kant uit te gaan. Echt een hele goede band opgebouwd met de gemeente. De deuren staan open, dat is heel fijn. En natuurlijk vanuit ondernemersperspectief zijn er altijd dingen waarvan je denkt van nou, gemeente zou dat anders kunnen. Maar de relatie is heel goed en er is veel openheid en dat is fijn. En ze weten ons heel goed te vinden. Het is natuurlijk ook een belang van gemeentes hè, dat hun MKB'ers het goed doen. Zeker, ondernemersklimaat is echt heel belangrijk, want het is ook nog wel goed om te zeggen dat echt het grootste gedeelte van de werkgelegenheid in elke gemeente, maar zeker ook in Rotterdam en omgeving, komt uit het MKB. Hè? Ja. En MKB, dat moet je echt denken, dat zijn bedrijven, de gemiddelde MKB'er heeft 8 medewerkers, dus dat zijn, maar daar werken gemiddeld, daar zit de meeste werkgelegenheid in deze regio. Dus dat is echt belangrijk dat die het goed blijven doen. Ja, dat is een heel belangrijk aandeel. Nou, we hebben een paar thema's genoemd. Hè. Duurzaamheid noemde je al. Tegen hackers, hè, cybersecurity. Zijn er nog andere thema's waar jullie het over hebben? Ja, zeker. Ook arbeidsmarkt. Arbeidsmarkt is heel belangrijk, want als je kijkt nu naar ondernemers, dan is een van de grootste issues die ze nu hebben, dat is echt personeel. Overal staan bordjes personeel gezocht. Precies, hè? Er zijn echt winkels en de horeca is gedeeltelijk open omdat er te weinig personeel is. En het is niet alleen nieuw personeel krijgen, maar ook personeel behouden. Hè? Hoe hou je de jonge generatie binnenboord? Wat is daarvoor nodig? En hoe kan je zo afstemmen als bedrijf? En dat geldt bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van een MKB'er, die ligt ook boven de 50. Dus het is ook nodig dat hij echt kijkt van hey, die generatie na mij, hoe werkt dat? Die denken anders, kijken ook anders naar bedrijfsvoering. Dus hoe kan je daarop inspelen? En wij doen ook echt veel projecten op het gebied van arbeidsmarkt. Daar geven we ook sessies over, maar worden ook door veel overheden betrokken daarbij om echt als partner daarin mee te doen en te denken. Om te zorgen dat de lijnen naar het MKB zo goed mogelijk zijn. Ja, en dat er meer personeel graag daar wil werken. Hè? Dat is zeker ook heel fijn. Nou, als mensen daar nog meer van willen weten, waar kunnen ze terecht? Dat is MKB. Minnetjerotterdam.nl. Ja, dat minnetje, zo'n afkortingstreepje ertussen. Ja, nou prima, dankjewel voor al je informatie over de stichting MKB Rotterdam Rijnmond. Dit was Linda van de Wind van die stichting. Dankjewel. Ik weet waar een café is, biljarden geen tv is, waar opa op zijn sloffen zijn nieren af komt stoffen. Een Griek uit verre landen, biljart over drie banden. Geen mens is uit de glazen, geen grijn discriminatie. Ach, zo'n café. Café met een lage zoldering en geen wc voor dames apart. Ach, zo'n café. Café, spoedig een herinnering zonder tv. Een piano alleen.

suddenly Dreaming of You, Selina was dat. En daarvoor Herman van Veen en Adieu Café. Wij gaan naar ons volgende onderwerp. In totaal 40 hedendaagse kunstenaars uit Nederland en België nemen deel aan het Collage Festival in Schiedam. Ook kunstenaar Ronald Schrouwen. Hij is bij Terra Cox. Welkom Ronald. Dankjewel. Dat Collage Festival, B/NL, wat is dat voor een evenement? Het is ondertussen een overzichtsexpositie van 40 kunstenaars, collagekunstenaars uit België en Nederland. En we hebben gestreefd naar 2020, maar het is 1822 geworden. Dus 18 Belgische collagemakers en 22 Nederlandse. Ik heb dat idee al heel lang om een keer een collagefestival te organiseren. Ik heb het eerst in Tilburg geprobeerd, maar dat lukte niet. Toen in Breda en de locatie hield het toen mee op. En toen werd ik lid van Kunst Werkt. En toen ben ik benaderd door Nancy Hoogstad of we het niet hier in Schiedam kunnen doen. Dus ik denk van nu ben ik toch lid van Kunst Werkt, waarom niet? En het is een prachtige ruimte. En Schiedam is nou ook niet bepaald. We zijn nog redelijk in het centrum voor Nederlanders en Belgen. Het is vandaar dat het hier in Schiedam plaatsvindt. Ja, want bij collage denk ik altijd aan allerlei foto's en plaatjes bij elkaar verzameld. Maar er zijn allerlei soorten collages, geloof ik, hè? Ja, ten eerste heb je natuurlijk allerlei verschillende stijlen. Van Dada en mixed media en surrealistische en pop art. En nou, ga zo maar door. En je hebt de assemblage kunst die ook bij de collagekunst hoort. Ja, en hoe groot zijn die werken dan bijvoorbeeld? Nou, dat varieert heel erg. De kleinste die we nu hebben hangen is volgens mij 5x5 centimeter. En de grootste is 1x1,5 meter. Wat ook opvalt is dat de Belgen heel veel... of het is echt bij elkaar geplakt en met schuurpapier enzovoort plankjes op elkaar gezet... of het is heel verfijnd ingelijst en keurig afgewerkt. En het is echt wel bijzonder om te zien. Dus je haalt de Belgen er wel uit? Ja. Dan gaan we even naar dat festival toe. Wat is daar allemaal te doen en te zien? Ja, wij hebben dan 40 werken. En de opdracht was dat iedereen ongeveer een vierkante meter mocht inleveren aan werk. Dus wij hebben, schrik niet, bijna 200 tot 250 werken. Er is een presentatie van het reizende collageboek, van het Dutch Colleges Traveling Book, wat 5,5 jaar onderweg is geweest en toen eindelijk klaar was. En dat wordt gepresenteerd. Er zijn op zaterdag zijn er iedere dag 2 workshops. Er is een workshop weven. Dus dat ga je snij je foto's in repen en dat ga je dan weer weven en dan kijk je wat voor beeld eruit komt. Er is een soort guerrilla-achtige collage. Iets waarin ze beginnen binnen, maar daarna gaan ze naar buiten om daar in de openbare ruimte collages te plakken. En, ik zelf geef 2 collage workshops, tenminste decollage workshops. Dus in plaats van dat je plaatjes toevoegt, krijg je een plak wat allemaal plaatjes op elkaar geplakt en je gaat dingen weghalen en je weet niet wat er ontstaat. En dat geeft een, ja, een soort surrealistisch, ruwachtig, vreemdsoortige collage. En daar hangen ook voorbeelden van in de expositie. Oh, dus je krijgt gelukkig wel iets ter inspiratie. Ja. Waar is het allemaal te zien? Als ik het goed heb, Lange Nieuwstraat 191. Dat is een bekend adres, dat zal wel. Ja, Lange Nieuwstraat 191. En ik wil nog even zeggen, van, er zijn ook nog, is ook nog een lezing over beeldrecht door Pictorite. En er is ook nog een discussie tussen collagemakers. Wat is nu eigenlijk een collage? Dus, daar is nog discussie over. Nou ja, is een assemblage een collage? Of is dat ondertussen een zelfstandige kunstvorm geworden? Net zoals mixed media en... En als je een kleine sneak preview wil hebben via een site? Waar ja, ga je op schrouwen.biz met een Z. En schrouwen met AU? Met AU. Daar vind je onder collages wat collage voorbeelden van mij. Of anders ro-nalt met een T schrouwen.com. Vind je ook nog allerlei collageprojecten die ik daarop heb staan. Ja, en ik neem aan dat je ook naar de stichting kunstwerkt.nl kunt gaan. Ja, klopt. Oké, de data? Hij is geopend tot 15 oktober. En van donderdag tot en met zondag van 1 tot 5. Nou, dat is een heel mooie tijd. Dankjewel, Ronald Schrouwe. En Schiedam, het collagefestival B/N. We weten er nu alles van. Hartelijk bedankt. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true.

Even als